Bismillahirrahmanirrahim. Salli ala Resulü Muhammed. Konumuz inşallah, tabi artık belli konuda bugün de olacağı da, Ramazan ayı ve oruç inşallah. Ramazan ayı yılda bir defa geliyor. 11 aydan sonra bir defa geliyor. Bu ayın kıymetini bilen kazı elhamdülillah. Bilemeyen de kaybediyor muhtemelen böyle. Kaybediyor. Çok var bir aydır Ramazan ayı. Şimdi bakalım işte yeni ayet-i kerime bakalım inşallah. Bizim Mevlam buyuruyor Bakara suresinde. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler Mevlam buyuruyor. İman edenler. Ya uyarı geliyor böyle. Eyyühellezine amenu. Ey iman edenler. Müminler. Şimdi eğer yağdan sonra, hitaptan sonra, uyardan sonra bir emri gelecekse burada ameli gelir. Müminler gelir böyle. Eğer imanla ilgiliyse eyyühen nasi gelir. İnsanlara gelir böyle şey. Oruç ancak Müslümanlara farz. Dinsizlere, kafirlere, ateistlere farz değil. Onlar iman farz onlara böyle. Yani açta dursalar belki bedensel olarak onlar faydalanır, bedenleri dünyada faydalanır ama sevap alamazlar bunlar böyle şey. Şu abdest orucun farz olmasının hikmeti bu da birincisi böylece Müslüman olmaktır böyle. Şimdi Mevlam buyuruyor arkasından kütübe aleykümü sıyam Mevlam buyuruyor. Kütübe yazıldı. Yazıldı burada. Bu anlamı furulda. Yani farz anlamında böyle. Farz kılındı ile yazıldı anlamında fark var böylece. Artık yazı yazıldı. Kesinleşti. Artık değişmez. Ne yazıldı? Aleyküm sıyam üzerinize oruç yazdı Mevlam buyuruyor. Savun oruç demektir. Sıyam da bunun masterı geliyor böyle. Kemal kütübe mukabilküm. Yalnız bize ümmeti olanı değil de önceki yazıldığı gibi Mevlam buyuruyor. Yani Adem babamızdan beri İslam'a kadar her ümmete oruç ibadeti farz kılınmaktır. Her ibadet böyle. Yani oruçsuz din olmuyor demek ki böyle. Bunun hikmetin işini böyle. Neden acaba bize oruç farz kılıyor, insanlara farz kılıyor böyle? Yani kişi aç kalacak da bunlar ne olacak şimdi böyle? Bunun hikmeti nedir? Mevlam buyuruyor. La aleküm tettekûn. Buradaki talih için yürülen buradaki lam. Yani bu hikmeti orucu nedir? Ta ki oruç sayesinde, oruç ile müttek olasınız, tekva makamına ulaşırsınız, tekva Allah'a ulaşırsınız. Tekvallah. Nerede tekvalık? Vikaye kökünden gelir. Korunma anlamında böyle. Önce şirkten, küfürden korunma. Sonra haramdan korunma. Kerahattan korunma. İbadetten düzeni yapma. Allah'tan korkup korkma. Allah korkusu ile her şeyi incele incele uygulama, İslam uygulama. Eğer bir insan dinde duyarsız, din önemsemiyor, mesela namaz olmuş, olmamış, kaçırmış, kaçırmamış böyle, haram mara aramıyorsa, inkar etmese mümindir ama bu nedenle mümini fasık dinliyor böyle, fasık mümini. İşi zor muhtemelen böyle, işi çok ağırdı böyle. Müttaki mümin nedir böyle? Her şeyini dünyada ayırsat, hepsini böyle. Oruçluyken bütün bir oruç tutar. Haramdan gözünü sakındır, dilini sakındır, midesini sakındır, kul hakkından sakındır. Namazlarını güzelce yapar, tazelken öyle. Müttaki bunlar denir böyle şey. Yine hadise geliyor. Her şeyin bir kapısı vardır. İbadetin kapısı da Esra'nın oruçlu böyle. Dikilişliğin babın. Yani her şeyin bir kapısı vardır, giriş kapısı vardır. Her yere kapıdan girilir. İbadetin kapısı da oruç. Yani kişi oruç tutarsa ne oluyor? Artık İslam'a kapıdan girmiş oluyor böyle, ibadetleri başlamış oluyor böyle. Yani teravih gelir, namaza gelir, cumaya gelirken böyle bir başlama derken böyle inşallah namaza alışır gider inşallah böyle böyle. Şimdi bir ayet okuyayım daha inşallah. Ramazan ayı ile ilgili. Yine aynı sürede ve bu nasıl geliyor zaten. Mevlam buyuruyor, şehr-i Ramazan, Ramazan ayı. Abse şehir, yani şehir değil de şehir gelir böyle, çuhu eşhur gelir. Ay demektir, Mevlam buyuruyor Ramazan ayı. Ellezi öyle ay ki Ramazan ayı, ünzile fihi el-Kur'an. Ramazan'da Kur'an-ı Kerim indirildi. Şimdi bakın ne vardı burada. Ramazan ayında Kur'an-ı Kerim indirildi. Yani Kur'an indirildiği için Ramazan ayı kutsal mübarek oluyor. Böyle. Ya Kur'an? Ona görmüyorum böyle. Yani Kur'an bile indirildiği için Ramazan bir ay bile ne oluyor? Bu kadar kutsal olunca ne oluyor? Demek Kur'an-ı Kerim Allah kelamı çünkü. Böyle. Allah kelamıdır. Oradaki her kelime Allah'ın kelamı Celle Şahalı'yı böyle. Kur'an-ı Kerim'de tek kelime başka böyle. Mesela Fatiha'nın sonunda amin deniyor. Ama yok Kur'an'da yazmıyor bu böyle. Neden? O peygamber sözü muhtemelen böyle. Hatta okurken Fatiha'yı velallâl amin demek gerekiyor böyle. Velallâlin bir şekilde amin demek gerekiyor böyle. O Allah kelamıdır. Amin peygamber sözü muhtemelen bak böyle. Yani peygamberin bile bir tek kelimesi yok Kur'an-ı Kerim'de. Bak böyle. İncil'e baktım böyle. Hep insan söyler böyle. Yuhanna'ya göre, Lukka'ya göre, Matta'ya göre, Markus'a göre, şuna göre, buna göre böyle. Öykü şahitlerine göre, şunlar bunlar böyle. İnsan sözü böyle. Yani İncil'de İsa Aleyhisselam bile sözü çok az, tek az, çok muhtemelen böyle böyle. Ya Kur'an, Allah kelamı cezalı. Hüden linnâsi. Ne indirildi Kur'an-ı Kerim yeryüzüne, insanlara indirildi? Hüden hidayet için böyle. Kimlere? Linnâsi, bütün insanlara. Bakın da başına bir müttakin geliyor da. Bir müttakin geliyor böyle. Bunun anlamı geliyor. Her insana hidayet onu gösteriyor. Ama bunun yoluna girenler müttakiler ama böyle derler. Yani Kur'an kim ona Kur'an'a görerse, onu uygulasa, onu kitap olarak kabullense, onu hidayete eriştiriyor böyle. Yani cennete götürüyor. Şimdi böyle. Ama yola girmeyen ne oluyor? Uygula girmeyen, Kur'an'ı Allah'a kelamını kabul etmeyen, onu uygulamayan ne oluyor böyle? Darlayete kal Allah korusun vereceğim. Mevlam sonunda buyuruyor. Altı yumurta şimdi böyle. Femen şehide minküm şehre feliyosun. Kim bu aya ulaşırsa Ramazan ayına feliyosun orucunu tutsun. Yani asıl orucun farz olması da bu ketek kelime. Feliyosun. Yani sayım olsun. Bu da fe de fayı takibiye. Ramazan gelince hem oraya başlasın anlamına geliyor böyle. Şimdi bakalım inşallah Ramazan'ın özelliklerine bakalım inşallah böyle bir kısaca. Hadis-i Şerif Peygamber Hazretleri Buhari Müslim'in Hadis-i Şerif İzâ câe Ramazânü Ramazan'a geldiği zaman gelince Futtihat ebvâbil cenne cennet kapı açılıyor. Ramazan'a gelince 8 cennet var. Birbirinden çok ayrı ama. İlk cennet ve eva cenneti böyle. Gökte mi yerde mi? Yere sığmaz tabii. Gökte de sığmıyor ama. Arzı semavat verirdi böyle genişliğe. Yer gök kadar genişliğe. Tek cennetin ben böyle. Nerede bunlar? Sidimiz anan sıra böyle. İnda el-me've böyle. Sidimiz inel-me've böyle. Cennet-i Meva var böyle. İlk cennet olur böyle. Sidre-i Müntaha var. Onun yanında ondan sonra başlıyor böyle. 8 cennet var böyle. Bunların tabii kapıları var. Kapıları şu anda kapalı. Ramazan açılıyor böyle. Bir de müminler ona gireceği zaman açılacak mıdır? Vesikale diye başlıyor Zümer Suresi'nin sonunda. Tabi ayet-i kerime fazla giremiyor konu dağıtmamak için de böyle. İnşallah hepimiz Rabbim nasip versin muhtemelen böyle. Bahşeden sonra sıradık kolayca geçip cehennemde düşmen yanmadan cennet ilk girenler olmak. İlk girenler var böyle. Günahı oraya taşıyanlar imanlı ölse bile, yani son evresi imanlı ölse bile ilk giren olamıyor. Günahı taşıyan oraya böyle. Kabirde işi zor. Kabir azabı, korku, ızdırap, kabir sıkmaları, ateşler. Ondan sonra mahşerde 50 bin yıl güneş altında korku, buram buram terleme, yanma, bilhassa susuzluk yanacak böyle mermerler. Yani şimdi Ramazan uzun gün diye bakıyorsun, yolda işi var böyle. Hiç şakır, işi buzlu, soğuk serre, şey böyle. Ama ne olacak mahşerde? Oruçtan orada elhamdülillah suya kanacaklar. Ağzı kepsen adına böyle. İşte ne olacak müttakiler? Mahşerden sonra sevgi olacaklar, cennete muhtemelen. Çıkacak Rıdvan var, cenneti meleklerden başı. Selam verecek. Selam aleyküm diyecek. Tıbbütüm. Buraya tertemiz geliriz. Pak buraya geliriz. Şimdi başta peygamberler, sıddıklar, sahabe, her peygamberin sahabeleri, eshab-ı kiramı, şehitler, sülahalar, ulemalar, evliyalar artık böyle. Önde tabi bunlar böyle. Ondan sonra en başta peygamberler her peygamberin başında olacaktı. Gelecekler böylece. Ama kapı üzerinde kapıları. Kokusu geliyor ama. Kokusu geliyor böyle. Heyecan doğrultu muhtemelen böyle. Artık imtihan bitti artık an böyle. Dünyada bir ölüm vardı, şunlar bunlar vardı. Artık ölüm yok var böyle. Ölüm yok. Kabir, mezar diye bir şey yok. Mahşer artık sorgulama bitti. Sırat köşe geçildi. Her şey bitti artık böyle. Her şey bitti böyle. Ne kaldı? Cennete izin verilecek şimdi. Açılacak kapıları girin demesini bekliyor insanlar şimdi böyle. Heyecanlı orta böyle. Herkes böyle açmış gözüne böyle bekliyorlar. Çıkacak Rıdvan. Rıdvan meleklerin başı cennet meleklerin başı böyle. Gayet güzel bir bölüm. Daha ona bakma bile yetiyor sonra böyle. Önce selam verecek bakınız. Ne diyecek? Selamun aleyküm. Şimdi dünyadaki selam baş, oradaki anlamı başka mı böyle? Yani selam dua anlamına geliyor. Yani selamette ol. Oradaki haber, selamettesiniz. Tıbbütüm. Böyle tertemiz gelip böyle. Günahsız gelip böyle. O halde fedhulüha halidince böyle. Fedhulüha. Açın bakalım. Girin bakalım. Açın tabii ki kapıları. Açıldı. Girin bakalım. Bir gezmeye mi bir şey, bir pikniğe mi? Yok ya. Halid'im. Ebedi kalmak üzere girin bakalım. Ona böyle. Bence bu şekilde. Demek ki bir de Ramazan ayında açılıyor. Cennetin kapıları muhtemelen. Açılıyor böyle. Cennetin kokuları tabii dünyaya kadar geliyor. Bunu biz tabii duyamıyoruz ama bunu duyanlar duyarlar muhtemelen. Bunu duyarlar bunu, kokularını. Demek ki bundan dolayı insanlara bir yumuşaklık geliyor insanlara. Açalım insanlara böyle. Yani Ramazan ayında genelde bir genel olarak genellemede biraz iman olanlarda bir yumuşama ahlakında öyle ev kesine falan azarı bunlar. Allah'a dönüş, İslam'a daha para sarılma, ibadet dönme başlar böyle. Ve gulikat evvabin nâri. Bir de cehennem kapıları da kapanıyor muhtemelen böyle. Gulluka kapanıyor cehennem kapıları da. Yani cehennem bana gelmeyin diye böyle. Yani o yollar cehennemden oluyor, engelleniyor böyle. Günah işlemi yolları engelleniyor böyle, böyle. Yani öyle kişi vardır. Hatta oruç bile tutmadığı halde ne yapıyor? Öyle yani kulağına duydum böyle. İçki içmiyor Ramazan'da aklına böyle. Yani namaz kılmıyor, oruç tutmuyor. Birisine konuşuyor dedim böyle. İçmem Ramazan diye bakma böyle. Yani ne de olsa böyle etkisi olmadan böyle. Ve su böyle şey attı. Ve şeytanlar bağlanıyorlar. Zincirler bağlanıyor. Yani buradaki bağlantı aslında maddi değil de böyle engellenme şeytana böyle. İnsanlara bir şey veremiyorlar. Yani şeytana burada bir zaaf geliyor şeytanlara. Zayıflama geliyor şeytana geliyor burada. İnsanlara fazla etkileyemiyorlar. Kandıramıyorlar insanları da. Şimdi bir de bakalım inşallah oruç tutmanın sevabına. Orucun sevabına bakalım inşallah. Hadis-i şerif kütüb-i sitede hepsinde var böyle. Var ömürsü hepsi var bunların kütüb-i sitede. Yani en sahih hadis-i şerif böyle. Kütüb-i sitede. Altı kitap vardır. Meşhur hadis kitapları böyle. Buhari Müslim başlamak üzere. Hepsinde var böylece. Kuvarisam adetleri. Men same ramazane. Bir insan Ramazan oruç tutarsa böyle. Tutarsa orucunu. Burada men şart için geliyor bile. Tutarsa. Tutmanı yok ama böyle. İmanen vahtisaben. İman inanarak orucun farz olduğunu kabul ederek inanarak buna böyle. Vahtisaben Allah ihlas ile tutarsa kufrelehü kişinin günahlarına affolunur. Ma tekademe min zenbih. Onun geçmiş günahı affolunur böyle. Yani burada günah-ı segair deniyor böyle. Büyük günahlar onlar tevbeye bağlı. Farzların da yerine kaza edilmesine bağlı. Kişi mesela namaz kılmamış 20 sene. Oruç tepsi affoldu mu? Olmuyor. Ne affoluyor burada? Kazaya kalmanın günahı affoluyor. Yani namazı vakti kılmak da farz. Kazayana bırakmak kasten haram oluyor böyle. Vay bir haram oluyor böyle. Şimdi oluyor burada. Kazaya bırakmanın günü affoluyor, bağışlanıyor. O gün orada alınıyor. Ama kazanı kılmadan namaz ödenmiyor böyle böyle. Bunun için namazı gevşemek lazım. Namazı gevşemek gerekiyor. Bakın oruç tutsa yani ne kadar şartı uygun oruç da tutsa bile namazın bu ödenmiyor. Böyle. Oruç kazı ödenmiyor. Bir de şey okudum inşallah. Hadis-i Kursi okudum inşallah. Bu da Müslim'de. Amel Adem'e yullâhu fil haseneti. Adem oğlunun her ameli yullâhu el haseneti. Hasenelerin sevapları yullâhu muzdaf olur. Yani katlanır. Birebir yok İslam'da baktığı hem böyle. Rabbimizin bize rahmeti var. Rahmeti böyle bak. Günahlar birebir. Kişi bir günah işledi, bir günahına bir yaz, iki yazılmıyor. Yani. Katlanır günahlara böyle. Nasıl bu katlanır? Güneşten kişi bir yana birini takıp götürürse, onu da sevap olursa, o zaman katlanıyor. Böyle. Mesela sazlı cazlı bir düğün var. Değil mi? Ne yapayım, komşum böyle ya, komşu gidelim şu düğüne şuraya. Ya bırak işini gidelim buraya. Hem kendi günahı, onu iptal ettiren böyle. O zaman da katlanıyor şey böyle. Bir aşk emsali ya, 10 misli ile tabanı bu, en aşağı bu. Yani bire bir yok mu denemler. Kişi bir Fatiha okudu, bir Fatiha yazılmıyor. 10 katı 10 tane Fatiha yazılıyor böyle böyle. 2 kat namaz kıldı, 20 rekat sevabı yazılıyor bak. 20 rekat mı böyle. Demek her amelin karşılığı sevabı Allah katında kabul olmuşsa en aşağı biri ondan başlıyor. İlâ tüsimiyeti zı'fin. Ta 700 kata kadar çıkıyor. 700'e kadar. Yani öyle insan var. Mesela öğle namazını 4 rekatını kılar. Biri 10 olur. Ne oldu? 40 rekat olmuş. Öbürü 100 katı fazla alır. 400. 700'e çıkıyor. Böyle. Nasıl oluyor bu? Namaz kılanın Allah'a teveccühüne kalır. İhlası, tadil erkanı böyle, namazdan feyiz alması, aklı namaza verebilmesi böyle. Yani kişi ne kadar bir canlı yaparsa o kadar fazla ömer böyle. Mesela tarlasını daha iyi süren kişi, daha iyi gübreleyen kişi daha fazla mahsul olur. Böyle. Ağacını, meyve ağacını güzelce budayan, bakım yapan kişi, ilacını zamanında veren kişi ne yapıyor? Onun daha fazla verim alabiliyor böylece böyle. Esnaf da öyle mesela böyle. Esnaf da daha erken gider, müşterisine daha bakar, daha iltifat eder, daha çalışır, çabalar. Doğru değil mi öyle? Daha fazla kazanır böyle böyle. Ama estağfurullah mesela hiç yüzüne gülmez böyle. Sonrasında zor cevap verir. Kişi gitmez bir de oraya. Sonra meşgul kalmasın böyle. Demek ki ibadet tevhine bakınız. En aşağıya biri ondan başlıyor böyle. Neden böyle başlıyor? Günah birebir Mevlam'ın rahmeti gazabını geçtiği için yani mahşerde sevabı daha çabuk gelsin diye mutlaka böyle. Rabbim kulu yapmak istemiyor. Ama öyle yanacağım diyor. Öbür yan bakalım. Şimdi dünyada da hatta bakar melek örnek veriyor bizlere Seba Sena bile Fikrimiz bir etabet böyle ayet-i kerimesi var böylece. Onu afi aşayım böylece. Şimdi dünya biliyorsunuz nedir? Ahiretin tarlası değil mi? Dünya. Dünya mezatır ahire. Dünya ahiretin tarlası. Burayı ekeceğiz. Ama burada biçmeyeceğim böyle böyle. Bekliyordum öyle böyle. Ağaç diktik. Bu toplum meyvesini. Topluma yeri ahirete verdim hocam böyle. Şimdi bir insan yere bir tek buğday tanesi attı böyle. Topa. Yine oradan bir buğday çıkmaz. Velham veriyor. 7 başak olsa, 7 başak verse, her 100 tane tane olsa ne yapar? Bak 700'ün böyle böyle. Tabii 3 başak olur, 4 başak olur. Bazı 30 tane verir başaklar. Toprağa göre bu şekilde böyle değişiyor. Demek ki yere atılan bir mısır, böyle, bir nohut, fasulye, mercimek doğrusu olun böylece. Mevzi Mevlam bunu attığımız yere attığımızı birebir vermiyor. Çoğaltıyor bizden böyle. Yani artık tek albek, tek bu böyle. Tek bir karpuz şekilde atılıyor. Ondan kaç tane karpuz olur mu böyle? Kaç karpuz olur mu böyle böyle? Demek ki sevap da böyle çoğalıyor işte böyle. Kâre Allah-u Teala Azze ve Cel ille savme. Ancak oruç bunun dışında kalıyor Mevlam diyor. Oruç. Yani diğer bütün ameller, namazlar, hacdır, zekattır, Kur'an okumalar, zikrullar ne varsa böyle. Her amelin sevabı biri ondan başlıyor, biri 700'e kadar çıkıyor. Ara tabi faslar böylece. Ancak oruç bunun dışında orucun sevabı. Fe'inne velli velan bir oruç benimdir velan bir. Ve'en elzibi onun sevabını ben vereceğim Allah biliyor. 700 aşıyor, 1000 aşıyor. Orası muhtemelen böyle. Açık hesap. Melek bunu yazamıyor muhtemelen. Bak bak. Oruçlu yazıyor melek. Tamam bu oruçlu bugün böyle. Melek bunu yazıyor öyle. Ama sevabını yazamıyor bak. Mevlam buyuruyor. Es-savmuli, oruç benimdir. Bana aittir böyle. Buradaki lam var. Li'deki lam. Lam'a tahsis ediyor buna. Yalnız oruç Allah'a tutulmuş, tutulur böylece bak şimdi. Şimdi Nuh Aleyhisselam'ın da başladı, putlaşma hareketi başladı. O zamandan beri günümüze kadar hala tabi günümüze bu devam ediyor. İnsan birini putlaştırırlar. Yani tapınırcasına onunla giderler insana böyle. Hatta heykeli dikilir. Ona saygı duruşu yaparlar. Tapınma bunlar da bu şekilde böylece. Ne kadar sapık müşrikler dünyaya gelmişse Nuh Aleyhisselam'dan beri gelmişse böyle bunların tabi tapınakları olmuş, putları olmuş bunların böylece. Bunlara putlarına secde etmişler. Önde eğilmişler, saygı yapmışlar. Hatta bu yemeğe götürmüşler, bunu önüne koymuşlar bunların. Oraya para atmışlar. Ama hiçbir müşrik putunun içine şey tutmamıştı. Şey oruç tutmamıştı. Böyle. Olmuş böyle. Oruç tutmamıştı hiçbir puta böyle. Mevlam buyuruyor, oruç bana aitti bak. Mevlam buyuruyor. O halde Mevlam buyuruyor, onun sevabında ben vereceğim diyor. Meleklere karışmayayım. Vereceğim böyle. Şimdi kul mahşere geldi hesap başına. Tabi bir tarafa terazi var, mizan dönüyor bana. Dünyayı tartar yani böyle, dünyanın büyükleri tartar. Mizan var, manevi mizan, terazi. Sağ tarafına sevapları konuyor, sol tarafında günahları konuyor böyle. Ergenlik çağından ölünceye kadar aklı başı olduğu sürece böyle. Ne günah işlemişse, mesela bir harama baktı böyle, gözünden döndü baktı böyle, bir yalan söyledi, artık ne yapmışsa böyle, namaz terk etmişse mesela, ne günah yapmışsa, Bunların her biri oraya mezara konuyor, günah tarafına konuyor. Kapkara oraya böyle konuyor. Yaptığı ibadetler de, hayırlar, güzel işler de ne oluyor? Terazinin sağ tarafına konuyor, nur şeklinde konuyor böyle şey. O an en korkulu an böyle yani. İnsanın bütün geleceği oraya, ibreye bağlı. Hangisi ağır gelecek? Bütün böyle böyle. Artık çılgın anda böyle. Günahlara konurken böyle kreniyecek böyle şurada. Boğazı takılmış bir şehri kalbi. Benim nedir? Hanacı benim böyle. Yani boğaz sanki fırlayacak mı böyle böyle. Açmıyor gözüne böylece. Oraya bakıyor böyle. Günahlara konurken bakıyor ki tabii büyük günahlar konuyor böyle. Şimdi mesela günümüzde biliyorsun hele yazın tabii açılma var böyle. Çıplaklık var muhtemelen böyle. Yatak kıyafetiyle şey güzel bunlara. Bunlara bakmayacağız Mevlam. Mevlam buyuruyor. Kul-i mümineyle bak. Yavrum yapsariyim. Kul Habibi Muhammed söyle kimlere? İl-mümineyle. Mümin kullarıma söyle. Yavuldum yapsariyim. Yavuldum gadir basar ver. Gözün yumuşsa kapasa bakmasın. Bak. Emir bu bak. Yani haram bakmamak, karşılaşınca gözün kapana kapamak farz bak böyle. Bak farz bak böyle. Ne demek farz? O anda bir farz sevabı, namaz kılmış gibi, oruç tutmuş gibi bir farz sevabı anda yazılıyor kişiye bak böyle. Yani bir insan sırf Allah bunu haram kıl derken kişi o anda Allah korkusundan gözün kapasa şöyle bakmasa bir farz sevabı oluyor böyle. Bakarsın ne oluyor böyle? Haram oluyor böyle. Dikkat etmeyin kişi değil mi? Böyle artık oraya bak, buraya bak, 100 kişi, 1000 kişiye bak insanlar korkusundan. Bunlar büyüyor bunlar. Büyüyor bunlar. Bunlar bir günlük değil mi? Günah böyle bu. Koyacak bunlar mahşere bunlar. Koyacak bunlar mahşere, mizana vereceğim. Kişi ne yapıyor orada? Pişman ben, adım hatırlayan böyle. İşte dünya bunları sildirmeye çalışan buradan. İmkanı var dünyada. Tevbeyle böyle. Bunlar sildir bunlar böyle. Bunlar sildir bunlar böyle. Namaz gibi değil böyle. Namaz ödenmiyor. Kaza ödeniyor. Bunlar sildir bunlar böyle. Şimdi sıra geldi oruca. Oruç sahibi geldi. Artık kul ümidini yitirmek üzere. Şöyle bakıyor, iki tarafa bakıyor. Ah, sevapları az. Kurtulamayacak. Kurtulamayacak. İş bitiyor ibrede. İnsan geleceği orada böyle. Oruca geliyor. Şimdi buraya ki meleklerine kuluma şu kadar sevap koyun bakalım. 700 değil mi? 10 bin, 20 bin, 50 bin. Orucun sevabını böyle. Oruç tam da orucu tutmasına bağlı bu da materyal böyle. Ne kadar canlı orucu tutar, Ramazan'ın gelmesine sevinir, orucu kendisine dilini korur, gözünü korur, gidesini haramdan korursa, sakınırsa, o kadar sevabı da büyüyor. Allah katında böyle. Büyüyor böyle şey. Yani icabında demek ki o mizandaki dengeyi oruç sağlayabiliyor da böyle. Oruç böyle böyle. Onun için Ramazan geliyor diye sevilmek gerekiyor. Efendim işte nasıl tutarım, zorlanırım diye korkmama gerekiyor bundan böyle. Şimdi neden bu kadar sevabı bu? Mevlam bize bildiriyor bunu. Kutsal Hadis-i Şerif'te. Yedevu şehvetevü ve tamamevü min ecli. Yedevu terk ediyor, bırakıyor. Şehvet evi, yani şehvet duygularını, bu da gönlünüz ne yapıyor, imsak vaktinden böyle, onları engelliyor bunlar hep böyle. Ve tamam evi yiyeceği için de böyle, yani canı acıkıyor, canı bir şey çekiyor, susuyor mesela, hararet oluyor böyle. Kimse görmez. İş yerinde, dükkanında, evinde, kapalı yerinde, mutfağında, erkek ve kadın olsun, kimse onu görmüyor böyle. Bir Allah bilecek böyle. Demek ki bu ne oluyor? İmanın kuvvetine bağlı muhtemelen ben. İmanın kuvvetine bağlı. Yani kul biliyor ki evet evinde mutfağında kimse yok. Kimse görmüyor bunu. İş yerinde bunu kimse bunu görmez orada. Hemen bir şey altta bir su içebilir buradan. Ama kul biliyor ki Allah el basir. Allah görüyor ama ya. Allah el alim. Allah biliyor. Allah korkusuyla bunu yapmadığı için bunun orucun sevabı diye yana bir benzetme yapamıyor mesela. Tabi onu değil böyle. Aşırı çek gibi muhtemelen böyle. Aşırı çek böyle böyle. Aşırı çek böyle böyle. Ne verecek Mevlam? Böyle böyle. Mevlam biliyor. Bak. Şehvetinin tamamını sırf benim için terk eder bunu. Yedi o terk eder bunları böylece. Lissaimi ferhatan. Oruçtan işte iki ferahlık vakti vardı. Oruç kişi. O iki ferahlık. Yani sevinçli böyle bir coşku hali var böyle. Ferhatan'ın inde fıtri biri iftar vaktinde. İftar vakti oldu mu ki otur sofra başına ezanı Muhammed'e okuma başlayana vakit girdi mi o anda kişiye bir içinden bir elinde olmadan fark etmeden işte kişiye bir sevgi böyle işte coşku, sevgi, bir ferahlık, rahatlama, bir huzur gelir oturanlar. Kime? Tabi o anda yiyecek gıda helal olması şartıyla bir de öyle müzik falan dinlememiz şartıyla böyle. Öyle kişi var İfraf sofrası oturuyor ama açıyor müzikleri de dandın dandın müzikleri açıyor böylece oraya şeytan karışıyor böyle. Bir de iftar davetlerinde kişi komşu arkadaşını çağırıyor mesela ayrıca görüşüyorlar ama bir sürü oturuyorlar değil mi böyle? Oturuyorlar böylece. Kızın yarı başı açık mesela başı kolları kısa şunlar da bunlara bir arada kaka ıhma şu gülüş gülüş bu şekilde böylece. İftar sofrası adı ama yani buna şeytan karışmış. O olmaz bana böyle. Bir de Nilika Rabbi'yi kumarese kavuştuğu zaman orucun sevabını görünce o kadar sevinecek. Şimdi bir de iftar ve imsak. Tabi özetliyorum bunları işte böyle. Yani fıkıh konusuna girmiyorum. Tabi orada çok bir zaman adı fıkıh olarak böyle. Orucunu bozanları, şunları, bunları böyle, şunları, bunlar tabii. Çok geniş bu, kapsamlı bu. Ama fazilet ilgili bugün konumu inşallah. İmsak ve iftar oruçlu böyle. İmsak tutma anlamına geliyor. İftar açma anlamına geliyor. İmsak oruca başlama. Yani orucun yasakları başlıyor. İmsak böyle. Ne zaman başlıyor imsak vakti? Yani aslında bu tulu feci sadık böyle. Tulu feci sadık. Doğudan güneş doğmadan önce aşağı yukarı 1,5-2 saat önce güneş doğmadan önce doğu ufkunda yani yere göre birleştiği gibi görünen doğu ufkunda henüz tabi güneş yok. Güneş altımıza onda böyle. 19 ile altımıza o zamanlar güneş bizim bulunduğu yere yansıyamaz. Güneş ışık gelmez daha böyle. Güneş çıkmıyor daha böyle. Ne yapıyor? Yuvarlak dünya böyle. Altımızda yanda böyle. Güneş burada ne yapıyor? Güneşin ışınları atmosfere vuruyor muhtemelen böyle. Atmosfere vuruyor. Biraz ozon gazlarına vurunca bir orada parıltı olur. Böyle nur beyazlama olur böyle şey böyle. Bu da iki oluyor böyle. Birine dönüyor feci kazip, yalancı fecri böyle. Önce atmosfere vurur, dikey olarak böyle. Dikey olarak böyle vurur. Az durur, hafif aydınlık olur gibi olur, kaybolur bu böyle. Bu anda yalancı fecir böyle. Ondan sonra aşağı yukarı 15-20 dakika sonra bundan sonra başlar feci sadık başlar böyle. Bu yatay böyle. Tam güneş çıkacağı yerde doğu ufkunda yatay şekil, ip şeklinde böyle bir beyazlık hafif belirir böyle. Yavaş bir genişleme başlar. İşte doğu ufkunda bu yatay olarak beyazlık çıktığı anda yatsı namazının vakti çıkıyor, yatsı namazının çıkıyor, teheccüd namazının çıkıyor, yemin içme vakti geçiyor, oruca başlama vakti oluyor böyle. Ve sabah namazı giriyor onda böyle. Böyle. İmsak buna diyor böyle. Tutmayın böyle. Şimdi takvimlerimizdeki imsak vakti biliyorsunuz yazıyor. Oraya kadar bunu götürmek gerekiyor muhtemelen. Eskiden 82 yılında Diyanet İşleri Başkanı o zaman Altıkoçların Diyanet Başkanı böyle. O bunu oynadı bununla böylece. Aşağı 12 dakika falan erkeği alındı böylece. Eskiden önce sala verilir camilere. Sala verilirdi. Yani hazır olun, bitmek üzere diye böyle. Sonra ezan okunuyor benim tabirimde. Şimdi tabi salah kalktı. En son saniyesinde ezan okunuyor böyle. O anda kadar bunu getirmek tehlikeli muhtemelen böyle. Bunun için imsak vaktinden, takvimde imsak vaktinden, yani mümkünse 5 dakika önce bunu kesme gerekiyor muhtemelen böyle. Ağız çalkansın, şey yapsın böyle. Kesme gerekiyor bunlara böyle. Peki bu imsak vaktinden önce yemek, mutlaka yemek lazım mı? Yemesi olmaz mı insan? Sahur yemeği. Buna deniyor sahur yemeği. Yani o an seher vaktidir onda. İmsak önceki zaman ama böyle. İmsak girdi mi seher vakti çıkıyor böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri tesaharu. Tesaharu sahur yapınız. Yani sahur yemeği yiyiniz. Genelde kısa gecelerde kişi tabi oturuyor, işte teravih gidiyor. Neyse oradan buradan geliyor. Tekrar kalkmayayım diye yiyip yatıyor. Orucu olur mu? Olur. Yalnız bu sahur yemeğinin sevabından yoksun mahrum kalır ama. Sahur yemeğinden böyle. Yüce Aleyhisselam Hazretleri Peygamber tesahuru. Sahur yemeğini yiyiniz. Fin füsuri bereket. Sahur yemeğinde bereket onda var mı derler. Yani seher vakti yenen yemek, seher vakti. Bu ne zaman? İmsakta son buluyor. Ne zaman başlıyor? Gecenin son 6'da 1'i. 6'ya bölün. Akşam ile imsak arası 6'ya bölün. Sonki 6. bölümü. Tabi uzun gece daha uzuyor bu. Kısa daha kısa oluyor böyle mesafeli. 2 saat neyse 3 saat sürüyor. Kışın daha fazla sürer böyle. Gecenin son 6'da 1'ine adı seher vakti. Seher vakti bende. İşte bu var ya bu seher vakti. En kıymetli an o an. Seher vakti böyle. 1-2 dakika da böyle. 1-2 saat sürer böyle. Kışın daha uzun sürer tabii. Çünkü akşam ezanıyla imsakten böleceğiz. 6'yı böleceğiz böyle. Sonraki 6. bölümü olmuş oluyor. Yani ağaçlıkların yandığı an muhtemelen böyle. Doğanın kabri olduğu an böyle. Tevbinin kabri olduğu an böyle. O an o kadar kıymetli bir andır böylece. Bir de o anda doğudan bir rüzgar eser. Adı Bad-ı Sabah. Sabah değil ama. Bad, Farsça yel demek, rüzgar demektir. Bad. Bad-ı Sabah, Sabah yeli. Sabah diye ha yok bunun sonunda. Sabah yeli, Bad-ı Sabah. Orası olan Şemt-i Arameyne. Hatta bunun şey var mı tabii böyle. Sabah yeli var diye böylece. Kim o rüzgarı solursa o anda onun bir sağlık olur, sıhhati olur ve İşteki darlı sıkıntı gider muhtemelen böyle böyle. Bunlar sabah yeri böyle böyle. Akşam üzeri battan eser, ona denir debur. O felaket muhtemelen böyle. O zarardır böyle böyle. Sabah yeri böyle. Ey Bad-ı Sabah. Vay işim böyle. Bursa'nın Semt Aramey'ine, selam arz Resulü Sakale'yine. Değil mi demiş böyle? Selamı arz ele Resulü Sakale'yine. Sakale. İnsan için peygamberine arz selamını böyle böyle. Hadis-i şerif yani Ebu Davud Hadis-i Şerif İnnallâhe mektebi yusallûne alel-i mütesahhirîn. Kim sahur yemeğini yerse o anda ama tabi öyle kızmak yok mu? Böyle uykum bozuldu da işte böyle kafama şey vurdu da böyle değil mi? Yani böyle sinirim yok böyle. Yani sakin olmak gerekiyor. O seher vaktinin faziletini düşünmek gerekiyor o anda. Tabii kişi oturuyor sonra başlar. Biri Allah-u Teala zikreder, istiğfar eder, sabır getirir. Kişi huzurda bunu yerse Allah mevcut kimseyle sıhhat ediyorlar. Allah kullarına rahmet ediyor muhtemelen böyle bak. Melekler ona dua ediyorlar. Onu da böyle. Yani kişinin kendi duasının dışında asıl da oradan geliyor be. Allah'ın nedir şey bizlere sıhhatı? Rahmet ediyor muhtemelen. Hatta Mevlam buraya meleklerine buyuruyor anda böyle. Ey meleklerim, bakınız. Benim kulağıma bakın diye böyle. Kalktılar şu anda böyle. Çok çok oturuyor böyle, soğuk oturuyor böyle. Yemek yiyorlar böylece. O yeme Allah'ın rahmeti, tecelli rahmeti ilahi. Benim duam tecelli ediyor. O melekler bereket oluyor, yani şifa oluyor. Devam oluyor işte muhtemelen bakmaktan. Yemek şifa oluyor muhtemelen böyle. Yani insanın sağlığına, sıhhatine, içine, midesine, her yerine böyle. Hatta ne hastalığı varsa o anda altı işitsin muhtemelen böyle. Allah'ım sen bunu şifa verdin böyle. Ne hastalığı varsa ona yalvarsın kişi muhtemelen böyle bak. Siyer vaktinde yemek. Büyük Peygamber Hazretleri kişi bazı işte olmaz, bir şey olmaz, şu olur da böyle. Yani böyle kalk bir yudum su bir olsun, kalkın o sefer bir şey işim yapmışım demek böyle. Bizde bir yanlış uygulama var bizde böyle. İftar sofraları ağır olur bizde. İftar sofraları ağır muhtemelen böyle. Tam tersine böyle. İftar hafif olacak, sahur ağır olacak muhtemelen biraz böyle. Bizim iftar, her iftar davetleri böyle felaket mi? Felaket ya böyle. Artık börekte yağlı etler, şunlar, bunlar, baklava, tatlar, onu çıkar, onu çıkar, bundan biri, bundan iki al derken böylece ya aç bütün gün mideye muhtemelen, zayıflı mide bu şekilde böyle. Birden bir onlara basıyor mideye, mide bunu sindiremiyor muhtemelen böyle. Bir de bir karışıyor birini buna böyle. Karışınca bir şey böyle, ne oluyor? Birini sindirip uçalıyor böyle. Enzim gelmiyor onlara muhtemelen böyle. Gelmiyor onlara böyle. Perişan oluyor bu şekilde böyle. Sonra kişi ne yapıyor? Al bakalım onu sindirmek için yok şunu yap, bunu yap, karbonat iç böyle, şunu iç bakalım böyle. Gece kalkıyor, sofraya kalksa bile hiç canım istemiyor. Karnım tok. Tabii o acıma tabii ya. Ağrı yiyince. Şimdi iftara gelelim, iftara gelelim, iftar. İftar vakti, iftar vakti. Az önce okudum. Allah'ın verdiği dünyada peşin bir sevinç vakti iftar vakti böyle. İftar böyle. Yani İslam ülkelerinde bakıyorsun, herkes onda evine iftara gidiyor. Yani iftara bir gidiliyor böyle. Bir genelleme İslam aleminde. Küriyazın her tarafında. Her tarafında böyle bir iftar vaktinde insan evlerine giriyorlar. Herkes bir şeyin sofra kuruyor. Bir de ne oluyor Ramazan'da? Bereket ayırmak. Bereket materyali böyle. Yani diğer zamanlar bir şey bulamayan kişi en fakir bir ne yapar? Bakar ki tu Allah Allah ya. Bu kadar şey nereye gelip bunlar buraya? Böyle böyle. Bu herkese olamıştır böyle. Yani iftar sofrasında mutlaka bereket olur. Yani kişi diğer zaman bulamadığını orada bulur. Böyle. Bekler böyle. Hem faydalı yarar, bereket olur bunlar böylece. Onda böyle. İftar vakti. İşte iftar sofraya beklerken de Allah Teala zikir gerekiyor bundan böyle. Zikir de böyle böylece gerekiyor. Sofra kurulmuş bundan böyle. Mesela sevdiği bir şeyin kokusu geliyor. Susamış mesela güzel soğuk suları hazır sofrasından böyle. Karpuz kavun kesilmiş derse böyle. Yani nefsin istediği her şey, istediği işleri var burada böyle. İştahı var. Acıkmış böyle. Hadi ye. Ne yemiyor? Vakit var böyle. Az namazın vakti var. Kılamıyoruz namazın vakti gelmeden. Kılsan bile nafile ödenmiyor bunu tabii böyle. Vakit var böyle. Mesela kısa gece yazın kişi uykusu geliyor yatsın beklerken. Uykusu geliyor insan artık oturuyor mu oturuyor. İnsan ne yapıyor değil mi? Vakit bekliyor. Vakit on böyle. Oruç da böyle. Vakti bekliyor. Allah'ın sevdiği hal böyle. İftar vakti muhtemelen böyle. O anda yalnız böyle iyi ahlak lazım böyle. Yani kılma efendim şu Ramazan başıma vurdu. Yok Ramazan başıma vurdu derler. Uyuyalım muhtemelen. Peygamberimiz iftarı nasıl açardı muhtemelen? Ona bakın peygamber muhtemelen. Her peygamber zamanın bütün fen bilini bilir her peygamber muhtemelen. Peygamberin son peygamber olduğu için bütün her böyle kimya, fizik ne varsa tıbbı hepsi bir peygamber. Buyuruyor Aleyhisselam peygamber buyuruyor. Sebebi iftar ettiği zaman açtığım iftarın orucu açtığı zamanlar yani iftar orucu açma. Fel yüftür ala temrin. Kurumayla ile açsın. Kurumayla böyle. Feynlem yecid kurumayı bulamasa. Bak, olmasa buyurmuyor peki. Olmasa demiyor da bulamasa. Kurma var ama o bulamadı. Alamadım. Şu oldu böyle. Bulmasa o zaman da. Fel yüftür ala mayel. Sonra suyla böyle. Adı şerde, Ebu Davud, Tirmizi, İbn-i Macide. Hazreti Enes buyuruyor. Biz Hazreti Enes Hazreti biliyorsunuz muhtemelenler. 10 yıl, 10 yaşındaki annesi peygamberin yanına getirdi. onu peygamber teslim etti. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Mekke'ye mükerremeden Medine'ye Münevvere'ye gelince Medine halkı tabi ziyarete geldiler. Hoş gelene geldiler. Gelen herkes bir şey hediye getirmeye çalıştı böyle. Daha peygamberlik en büyük kendisi tabi böyle. O da ikram ediyor oradakiler böylece. Bir şey getiriyor. Enes'in babası ölmüştü o. Malik adı böyle. O imansız gittim, ışık olarak gittim o dönemde. Annesi Ümmü Süleym Hazretleri ilk Müslümanlığa benim böyle de Ümmü Süleym Hazretleri benim cesur böyle. Gayet erkekler ettiği bir kadın böyle. O şey, o iman etti böylece. Korası buna kızdı. Ama dedim ki korası böyle böyle. Buna dinlen dön dedi. Buna dönmeyince korası için bunu bıraktı gitti. Ama müşrik olarak öldü. Hani yetim kaldı muhtemelen. Yani. Yetim kaldı. Peygamber Medine'ye gelince Ümmü Süleym Hazretleri de peygamber gelin duydu. Böyle. Zaten peygamber aşık. Böyle yanıyor peygamber aşkıyla böyle. Evine baktı. Hiçbir şey göründü muhtemelen. Takırdı bak böyle. Yani bir salkım üzüm olsun böyle. Bir avuç hurması olsun böyle. Ne bir şey olsun böyle. Hiçbir şey yok evinde o anda böyle. Ama işte gönlü peygamber duramıyor. Aldı enesini. O da iyi ölçüsü çok var böyle. Geldi. Peygamberimiz yanına evine geldi. Peygamberimiz tabi yoktu da. Diyorsa ev kaldı ev. Ev sazı var ya. İstanbul'a mutlaka onun evinde kaldı. 7 ay kalmadı. Yani. Onun evinde kaldı. 7 ay. Ona nasıl mı? Mimendar. Konu kabul edin yine böyle. Nasıl mutlaka böyle. 60 yıllarında duruyordu o ev. Hala duruyor muhtemelen. O evi gördüm ben muhtemelenler. İki katlı ev böylece. Altı sırf taş bir katı. Üstüne böyle ağaç, çamak vardı. Arası kerpiçti bir muhtemelenler böyle. Yalnız Osmanlı zaman iyi bakılmış. Bu Suudiler böyle şeye bakın. Tarihi şeyler, Suudiler böylelere. Ve hatta düşmanla böyle tarihi şeyler, Suudiler. Çok bakımsızdı böyle. Büyük kapısı vardı, giriş kapısı vardı. Kapı açılmadı böyle. Altına dökülmüş şey falan, yanlama falan bir hafif şey yapmış böylece. İçine giremeden böylece. Evi gördüm Allah elham böyle. Şimdi yıkıldı tabi burası. Yol genişledi. Yıkılar şu orası böyle. Eğer Osmanlı olsaydı yıkılmazdı. Durur ortada. Yanına geçti Osmanlı böyle. Orada kaldı böyle böyle. Resulullah'ın 7 ay kaldı böyle. Orada kaldı böylece. Oraya gitti annesi. Peygamberimiz, ya Resulallah, Medine'ye hoş geldin. Bu teşrif buyurunuzu buraya. Elim boş gelmek istemedim. Utandım ama elinde bir şey yoktu ya Resulallah. Oğlum Enes'im çok terbiyelidir. İyi huyludur. Sözünü dinler. Bunu sana getirdim. Bu sana geldi götür. Şey yaptım buna. Ya burada kalsın bu şekilde böylece. Tabii gün üzere böyle. Gece evine gidiyor böyle. Orada kalıyor bu şekilde. Peygamberimizden çok hadis-i şerifi duyan, peygamberimizin böyle diğer sahabenin bilemediğini bilen Enes'in muhtemelen böyle. Bir nevi o aile efradından olansın böyle. Ama tabi o devamlı oturuyor peygamberin evinde. Dışı oynuyor da muhtemelen böyle. Hatta bir gün peygamberimiz ikinden sonra çıktı dışarıya. Enes oyunu çocuklar böyle oynuyor evlerinde. Oynuyor böyle. Bakın peygamberimizin ahlakı Muhammediye bakın muhtemelen böyle. Bir peygamber değil mi? Çocuk 10-12 yaşında neyse o tabağında artık ne zamansa böyle. Peygamberimiz Enes gel buraya demedi muhtemelen böyle. Var ya şimdi bir dedi ya bir gel buraya diye bağırdı ya birisi gel buraya diye bağırdı ya birisi şimdi muhtemelen böyle. Bakın peygamberimiz ona demedi Enes buraya gel demedi muhtemelen. Bir peygamber muhtemelen Hatem-i Hazretleri böylece. Hazreti Enes 13 yıl kadar oynuyor böyle. Peygamber onun yanına gitti. Yanına gitti. Enes. Ona gizli bir şey söyledi böyle. Onu bir yere gönderdi. Ona söyledi bir şey. Yavaş söyledi. Gizlice. Çok duymadan abi. Onu gizli söyledi. Bir gönderdi böyle şey. Hazreti Enes akşam olmadan evine giderdi. Evde Kuba'da evleri o zamanlar. Kuba'da ayrı köydü. Kuba'da evleri böyle. Evine giderdi. O akşam da geç kaldı. Gitti uzakmış demek ki. Orada o görevini yaptı. Oradan sonra Kuba'ya gitti. Tam annesi de merak ediyor. Enes'im gelmedi derken. Geç kaldı. Enes yavrum niye geç kaldın bu akşam? Anneciğim Resulullah beni bir görevle falan yere gönderdi. 10 geç kaldım. Peki ona bir şey söylemem için peygamberi. Peki niye peygamber sözü? Anne sana söyleyemem bunu. Neden oğlum? Onu peygamber bana yavaşça gizli söyledi böyle. Bu peygamber sırrıdır. Bunu veremedim muhtemelen böyle. Peki oğlum onu sakın söylemem. Hazreti Enes buyuruyor anlatılan muhteremler. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri iftar vaktinde peygamber buyuruyor iftarda. Eğer varsa diyor taze hurma yedi birkaç tane. Tek o böyle. Taze hurma varsa. Yani peygamber tercihi önce taze hurma. Varsa onu böyle. Tek olarak 3-5 neyse yerdi onu böyle. Eğer yoksa taze hurma o zaman kuru hurma böyle. Bu da yoksa sonra suyla yaparım böyle. Şimdi kim diyor ki işte tuzlu bir şey at ağzına. Hayır tatlı hurma böyle. Ama tatlı ama kurma tatlı başka mı böyle? Kurma böyle. Baklava değil ama böyle bakın. Şimdi hurmanın özelliği var. Hurmanın böyle böyle. Hurmanın çok özellikleri var böyle. Yani çok hadisler hurma hakkında var böylece. Peygamberimiz hurmayı halamız diyor muhtemelen. Halamız. Ne demek hala? Babamızın kız kardeşi hurma. Kim babam? Adem Aleyhisselam böyle. Onun kız kardeşi hurma. Onunla böyle böyle. Nasıl kız kardeşi oldu böyle? Adem Aleyhisselam yaratılığı toprağı arta kalanında hurma yaratıldı. Tamam böyle. Arta kalan toprağından Mevlamız hurma yarattı. Hurma ondan olmadı böyle. Hurma böyle. Bu ne anlamaya geliyor şimdi böyle? İnsan gerekli her elementler hurmada bağlı böyle. Yani insan gerekli bütün elementler her hurmada bağlı böyle. Bir insan aylarca hurmayla su yaşayabilir. Tamam böyle. Yaşayabilir. Gıda alır gıdasından böyle böyle. Hurmada öyle bol meyve şekeri var. Böyle. Enerji veriyor insana böyle. Bol meyve şekeri böyle. Sonra demir var. Kansızlık için böyle. Demir bol, çok bol böyle. Bir de B grubu vitaminler. Üçü temel böyle. Bunun için var daha bir değişir bana böylece. Şimdi hurma için ne yiyor böyle? Bak peygamber aç karına hurma yedi böyle. Taze 2-3 tane öyle böyle. Yoksa sonra hurma yedi böylece. Şimdi o hurmada hurmadaki kan şekeri hemen bedenin çabucak kana karışımı. Kısa bir zamanda böyle. Durmuyor fazla bir de böyle. Eğer hurma kuru hurma olsa bile yumuşak olması gerekiyor böyle. Çok sert olması gerekiyor. Islama gerekiyor böyle. Demek ki hurma için ne oluyor böyle? Hurma kısa bir zamanda kana karışıyor muhtemelen. Ne oluyor kana karışınca? Hurmadaki meyve şekeri, hurma şekeri başka muhtemelen. Sütte şeker var, adı laktoz yok böyle. Üzümde var, adı glikoz. Yani her şeyin şekeri farklı bir şeker muhtemelen böyle. Hurma şekeri ne yapıyor? Kısa zamanda hem mideden, işlemi olmadan kana karışıyor muhtemelen. Ne yapıyor? Kana karışıyor ama düşen şekeri yükseltiyor ama yüz fazla böyle. Dengeliyor. İnsan başka tatlı olsun bir de şekeri yükseltebilir. Hurma ne yapıyor? Kan şekerini dengeliyor. Düşükse yükseltiyor, yükselse indiriyor muhtemelen böyle. Sonra hurma antiseptik öyle var. Hurma antiseptik muhtemelen böyle. Midede baştaki ne kadar bakteri varsa zararlı onları öldürüyor muhtemelen bak. Zararlı diyorum böyle. Çünkü faydası var böyle. Bizim için onları öldürür muhtemelen. Midye bağırsağı böyle çalışıp hazırlıyor. Enzimleri uyarıyor. Böyle sindirimi hazırlık yapıyor. Alt yapı yapıyor. O halden böyle böyle. Demek elden geldiği kadar işte elhamdülillah hurma işte her zaman var muhtemelen böyle. Hurmaya var böylece. Demek ki taze hurma olursa bu daha da makbul böyle. Daha tutulur bu şekilde. Ramazan ayında böyle. Fazla değil böyle böyle. Yani 1-2-3 tane fazla bir bu şekilde alıp biraz bekleme gerekiyor anlayın zaten böyle. Biraz bekleme gerekiyor. Peygamberleri hurmayı yerdi, namaz kılsın yerdi böyle böyle böyle. Biz bekleyemeyiz tabii, bir sahabe edemeyiz ama böyle. Hurma yok böyle. Olur ya insan, hurma olmaz mı şu akşam? Kalmamış olur. Su. Su yani. Peki su ne yapayım muhtemelen? İçilen su mideye gidince hemen inmiyor bağırsaklara. Vücut ısısınla aynı seviyeye geliyor. Çok sıcaksa biraz bekliyor muhtemelen. Soğuksa ısıtılıyor midede. Onunla iniyor bağırsak, iniyor muhtemelen. Bu da ne yapıyor böyle? Bağırsakları, mideyi temizliyor. Oradaki zararları aşağı doğru indiriyor. sindirin bir altyapısı yapıyor bu da böyle. Aç karnı su muhtemelen böyle. Yani aç karnı su daha faydalı muhtemelen böyle. Aç karnı su böyle. Şimdi gelelim inşallah bir de sağlık açısından. Sağlık açısından. Her ibadetin bir de dünyada bize faydası var sağlık açısından. Her ibadetin böyle. Mesela abdestin böyle. Abdestin de böyle böyle. Bir daha fazla gerilim atıyor, elektriklerim atıyor böyle. Yani çok fazla böyle. Namazın böyle. Hele secde mutlu. Hele secde böyle. Yani günümüzde işlerin çoğu masa başında oluyor böyle. Kişi böyle. Beyne kan gütmüyor muhtemelen böyle. Ayaklarına iniyor kan. Ayaklar şişiyor zavallı böyle. Ayaklara kan gidiyor böylece. Bakın secde. Ne var namazda? Her gün 80 secde var muhtemelen. 40 rekat namaz var. Sünnete beraber. 80 secde var bak. Doğru değil mi? Secdede muhtemelen. Kul gidince böylece beynine kılcı damarlara kan gidiyor muhtemelen böyle böyle. Ama eğer secde bilinçli olursa böyle. Bilinçli olursa böyle. Şimdi mesela bir meyve suyu kutuda ve ilaç mesela böyle. Sulu bir şu. İçerik böyle. Hem içirme değil mi? Ne yapıyorum? Bir çalkanıyor mesela. Çalkanıyor böyle böyle. Altı yapıp çalkanıyor bu şey böyle böyle. Şimdi buna baktığım oldu böyle. Kişi secdeye gidiyor, kalkıyor ve çalkanma oldu böyle böyle. Ama bir şeyi bir çevirde mi içtin? Olmadı. Şimdi kim ne yapıyor? Secdeyi çabuk yap böyle. Allah'a Allah'a ver. Buna fayda yok tabii böyle. Allahu Ekber. İn secdeye. Güzelce. Üç tepe en aşağı yavaş yanma. Sübhan Rabbil Ala. Sübhan Rabbil Ala. Yavaş yavaş diye böyle böyle ki kan beyni gitsin muhtemelen. İnci damarları böyle. Beyin çalışsın muhtemelen. Okşun alsın böyle. Kan alsın beyin birine. İşte şimdi oruca gelelim muhtemelen. Orucun şeyine bakalım, saatine bakalım. Bir fabrika bir sene çalışıyor. Üretini olsa olsun böylece. Ne gerekiyor fabrikadan bazen? Bakıma ihtiyacı var böyle. Bilhassa gıda üretimi yapan var. Gıda üretim yapanlar muhtemelen böyle. Bunların bakıma ihtiyacı var böylece. Bakıma yapmalarına böylece. Şimdi beden makinesi de 11 ay durmadan çalışıyor. Yunus saat. Çok değil mi öyle? Kişi sabah kalkıyor, şunu içiyor. Arada şu atıştırıyor. Çay atıştırıyor. Şunu atıştırıyor. Bunu atıştırıyor. Yatarken çerezleri yiyor. Oturduğu yerde böyle televizyon seyrederken durmadan gidiyor muhtemelen böyle. Ondan sindirimi falan derken böylece 20 saat mide zaman çalışıyor muhtemelen böyle. Tabii kalp bunu o ilgili bunlar çalışması bir sinir sistem böylece. Buna dayanmıyor sanatına böyle. Bilhassa böyle karışık yiyecekler böyle. Birbirine zıt diyorlar bak gıdara. Yani zıt gıdara muhtemelen böyle. Bunlar sindirin mi bunlar muhtemelen böyle? Bunlar sindirin mi bunlar böylece? Sonra her gıdaya enzim gerek, salgı gerekiyor böyle. Salgı gerekiyor böyle. Şimdi de bu enzim ve salgılar şimdi bir insan evine giderken mesela evinde ne yiyeceğini bilse kişi. Mesela telefonla görüştü hanımınla, annesine ne görüştü onunla böylece. O akşam ne var şimdi yiyecek? Çok sevdiği bir şey var değil mi böyle? Ve evine giderken daha beyin ona göre salgıyı hazırlar muhtemelen böyle. Hazırlar böylece. İnsan ağzına hafif bir şey var ya. Sulama var aslında böyle, böyle. O zaman ne olur? Sinirimi kolluyor muhtemelen. Yani mümkünse tek çeşit daha faydalı olur yani böyle. Tek çeşit böyle. Çünkü her gıdanın enzimi farklı oluyor böyle. Bir enzim diyor enzimi bozuyor. Bir de çok fazla su içse yemek yerken ne yapıyor? Su enzimin de kuvvetini gideriyor. Yani böyle. Şimdi mesela bir bardağa yarım çay kaşığı şeker konuluyor böyle. İşin büyük bardağı doldurur suyunu böyle. Hiç şeker var belli olmuyor. Yani böyle. Az geldi mi böyle bence. İşte enzim de buna göre önemli. Bir insan çok fazla su içerse yemekte ne oluyor? Enzimin kuvveti gidiyor muhtemelen böyle. Sinirim zayıflıyor bu sefer böyle. Kişi karşı yiyecekleri yedi. Bir de yemekten sonra namazdan sonra da şunu atışı bunu atışı derken bu şekilde ne oluyor böylece? Bunlar sinirim edin muhtemelen böyle. Ne oluyor? Bayağılamıyor böyle. Çamurlanmıyor böyle. Bozulma, kokuşma oluyor. Gaz bundan oluşuyor. Gaz böyle. Oluyor bu şikrin böyle. Şikrinlik oluyor. Gaz bundan muhtemelen. Yani gaza dönüşüyor böyle. Zehirli gaz. Bunu çıkaramaz zaten böyle. Kana karışıyor zehirli gaz. Kanı zehirli gaz. Çıkaramaz gazdan Allah korusun böyle. Mide bozuluyor. Ne oluyor bozulan gıdalar? Bir kısmı atılıyor, dışkıyla dışı atılıyor ama bir kısmı bedene hiç gidiyor bundan, karışıyor muhtemelen. Önce karaciğere depolanıyor, karaciğer doluyor tabii. Her gün karşı geziyor durmadan böyle. Karaciğer doluyor böyle. Bunu gönderiyor, başka bir bunları gönderiyor böyle. Eklemlere, böbreklere, şunlara, bunlar derken bunun fazlası yağ oluyor. Göbek şişirirken muhtemelen böyle. Hatta daha da olmasa bu sefer kana karışıyor. Kan damarına kireçlenme oluyor böyle. Daralma oluyor. Kan damarına oldu böyle. Kireçlenme oldu. Kan damarına oldu böyle. Şimdi ne oluyor bak Ramazan'da? Bir ay ama gece değil. Gündüzleri, yani gündüzleri bir dinlenme böyle. Beden kendini temizlesine bakılır böyle. Artık ne fazla? Şimdi bedendeki, midedeki boşalınca ne yapıyor beden? Beden fazlalıkla onu alıyor, sindirme başlamadı. Ondan başlıyor beslenme bunlara böyle. Mesela örgücü vardır, devin örgücü vardır. Bu ne yapar? Gıdayı, suyu depoluyor. Örgücüden muhtemelen böyle deve. Deve bir hafta suda dayanabilir, çöllerde, kınıçlarda. Aç kalabilir. Ne oluyor? Örgüçteki o gıdalar yağ şeklinde orada depolanır. Hem su olur, hem gıda olur bunlara. Hatta deve, bazı develer, besli develer çok katı olur örgüçleri. Çıkıntıya böyle. Zayıflayınca örgüç yumuşar mı? Ben böylece. Demek ki şimdi olay gün üzeri. Efendim işte gece oruç olsa olmaz mı gece? Ya, uyurken zaten beni çalışmıyor ki muhtemelen. Ya. Onun için günü çalışacak bu şekilde böylece. Günü çalışır demek ki böyle yürü hareket olacak, şu olacak, iş güç olacak bu şekilde böylece. Olacak. Ne yapıyor? Hele uzun günlerde Allah rahmet etmesin muhtemelen. Bak. Uzun günler kışın daha az zaman böyle. Yani beden hakkında temizleyemiyor kendisini kışın fazla zaman. Temizleyemiyor böylece. Beden temizliğini yapmıyor. Saatini yapıyor böyle. Buyuruyor Ali Peygamber ilk şeyin zekatı diyorum. Zekatı cesedi es-savmı. Peygamber böyle. Her malın bir zekatı var Peygamber. Zekatı var. Nedir bedenin zekatı? Oruç. Yani biraz kilo verme. Kilo muhtemelen böyle. Biliyorsunuz altın, gümüşte, ticari mallarda, parada zekat 1/40. 102,5 yani 1/40 değil mi muhtemelen böyle. Demek ki bir insan 80 kilo, 2 kilo verirse değil mi? Buna uygun geliyor bana. Ya bu şart değil ama uygun geliyor bana böyle. Verse böyle. Yani kilo vermek böyle. Bir de bakalım inşallah. Teravih namazı kısaca bakalım inşallah bir de. Nasip olsa inşallah. Yani isterim daha çok açayım konuları ama tabii sığmıyor sohbeti bunlar. Ben sağlığımda müsaade edeyim böyle. Aklıma gelecek ki bunu muhtemelen Ramazan'da Teramsiyer'de sohbet yaparken da bu eski sohbet veriyorlar oradan beri. Onları veriyorlar böylece. Ramazan'da o şeyi koymuşlar. Bandı koymuşlar televizyonda. Ben tabii su içiyorum Ramazan'da. Tamam ne birkaç tane kadın. Televizyona diyorlar. Hoşçakalın mı diyorlar böyle. Su içiyorlar böyle. Buraya Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Men kame Ramazane imanı vahdisaben Men kame kim namazda kıyam ederse kıyam ayakta durma anlamına geliyor. Namaz kılarsın anlamına böyle. İmanın vakti sahiden. İnanarak böyle ihlas ile namazı kılarsa kufeyle muhattık mı zembi. Onun da günü affoluyor gibi canları böyle. Bu hadiste kütübü sizde böyle. Altta var böyle şey. Yani bir kimse namazdan gelirse namaz kılarsa hangi namazda? Bu anda teravih namazı böyle. Teravih. Neye teravih deniyor buna? Teravih çoğul. Tekili terbiha. Terbiha rahatlama anlamına geliyor. Dinlenme anlamına geliyor böyle. Aslında iki rekatta bir selam verilir. Hemen kalkılır. Her dört rekatta oturulur biraz. Dinlenir böyle. Dinlenir böylece. Bu adım onun için teravih namazı yapar böyle. 20 rekatta tabii bu. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri hayattayken bunu cemaate kılmadı muhteremler. Yani Peygamberimiz gece mescide girdi. Bir de gidenler Hacı'ya Medine'de bir de muhtemelenler peygamberin türü arkasında bir şey var, mihrap var peygamberin arkasında böyle. Şimdi Ravza Muhtare biliyorsunuz peygamberin türü kabriyle minber arası böyle. Adı Ravza Muhtare be. Aslında meşhur o böyle. Orası meşhur, aslında bir yapma egzaman böyle. Sonra genişledi böylece. Tabi sağ tarafında minber. Cuma okunan yer böyle. Mihrap böyle. Minber. Mihrap namaz imamı durduğu yer. Peygamber türü böyle. Peygamberimizin şu anda türbesinin bulunduğu odanın arkasında mihrap var orada böyle. Orada böyle. Beş mihrap vardır orada böyle. Beş mihrap vardır böyle. Vardır. Peygamberimiz genelde orada namaz kılıyor geceleri. Teyze orada kalıyor böyle. Orada böyle. Günümüz orada pek kılırmıyor askerlerde. Kılmak daha iyi böylece. Yani peygamberimiz hemen önünde olduğu için mezarı türbesi olduğu için böyle. Kılmak daha iyi böyle. Onun arkasında Eshab-ı Suffe var böyle. Çıkıntı vardır ahşap böyle. Eshab-ı Suffe deniyor oraya böylece. Peygamber Aleyhisselatü bir gece meşeye çıktı. Yani Peygamberimizin Aleyhisselam Hazretleri'nin muhteremler yani düşününce görevi çok mu çok çok ağır muhteremler böyle. Evet, cennetteki makamı belli. En büyük üst cennet adı Firdevs. Arşın altında muhterem. En büyük güzel cennet burası böyle. Peygamberimizin orada makamı bir de makam Mahmud muhteremler. Makam Mahmud peygamberi böyle. Yani peygamberlerin de peygamberiye başı. Rusulü Fahru Enbiya muhterem peygamberler. Ama dünyada da hiç gülemedi. Yani İsraat yok peygamberler böyle. Bir defa dünyaya yetim geldi muhterem bak. Dünya yetim babasız geldi böyle. O dönemde yetimlere çok böyle aşağılanır yetimler, hor bakır yetimlere o dönemde. Bırak yetim derdi böyle böyle. Böyle böyle. Bak Peygamberimizin babası Hazreti Abdullah evlendi. Hazreti Amine Validemizle beraber birkaç ay kaldı. Babası bunu Şam'a götürerek gönderdi. Dönüşü de Medine'ye uğra. Oradan hurum al getir de dedi ki hamile anladı dedi Abdülham dedesi. Bir ziyaret verildi böyle. Bu dönüşte Şam'a gitti. İşini yaptı orada. Ticaretini gördü. Dönüşte Medine uğradı. Orada hastalandı. Bir ay yattı hastalandı. Yani. Orada vefat etti böylece. Daha habere geldi. Hazreti Amine validemiz genç kız yani kadın aldı tabii. İlk yavrusu doğacak, hamile kaldı. Ama dul kaldı böylece. Dul kaldı. Peygamber dünyaya yetim geldi. Yani böyle. Yetim geldi böyle. Sütanlığa veriliyor o zaman da usule göre böylece. 4 yaşında orada kaldı. Sonra annesinin yanına verildi. 2 sene beraber kaldı peygamber. 2 sene böyle. 2 sene böyle. 6 yaşına gelince annesi onu aldı. Bir daha Hazreti Ümmü Eymen, babadan kalan bir cariye vardı. Medine'ye gittiler. Peygamber babasının kabrini ziyarete gittiler peygamberler. Dönüşte Ebba denen yerde bir deve denen böyle. Hazreti Amine, Hazreti Ümmü Eymen, peygamberimiz de o anda 6 yaşında. Peygamberimiz orada böylece, bir de özene böylece. Dedi ki Hazreti Amine, Ümmü Eymen'e, ya Ümmü Eymen, ben çok rahatsızlandım. Rahat değil, oturamayacağım. Şimdi mola verelim. Tabii daha başka hocalar böyle. Ümmü Eymen aşağı indi. Kucakta yardım etti. Dev yüksek olduğu için. Hasan'ı indirdi. Oturamadım oturamadım böyle. Hemen böyle yattı. Artık anda öleceğine böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Medine-i Münevver'de biraz kaldılar. Dönüşte babanı ziyaret ettiler kabrini. Annesi dedi, bak Muhammed'im bana hep soruyordun. Anne benim babam yok mu? Bak, Peygamber Aleyhisselam'lar sokağa çıkınca o zaman da babasının olmadığını. Olunca bilmiyor baba ne olduğunu böylece. Baktaki Peygamberimiz 13 çocuklarla beraber herkesin babası geliyor akşam üzeri. Kim elini tutuyor, kim kucağını alıyor böyle. Ve onlara bakıyor bakıyor, aldı herkesin babası var. Benim niye babam yok acaba böyle? Tabii mahzun oluyor. Çünkü ağlıyor kenara böylece. Eve geldi. Anne, herkesin babası var. Neden benim babam yok? Hazreti eşi doldu. Kendisini zor tuttu. Gösteren peygamber göz yaşını. Oğlum senin baban var ama uzak bir yere gitti o. Gelecek işte böylece. Şimdi Medine dönüşünde dedi ki annesi, bak Muhammed'im babana soruyorsun ya, işte baban işte burada yatıyor burada. Mesela var böyle. Burada yatıyor böylece. Tabi Hazreti Amin'i aldı orada böyle. Tabi korusu. Yani bir iki bir araya geldiler. Yani en mutlu çift dünyada. Böyle o kadar mutluyken daha da tabi acı oluyor bu. Annesi ağladı. Ümmü'nün ağlıyor. Peygamber tabi çocuk. Artık hüngür gibi ağlıyor. Babacığı orada böyle yer altında yatıyor bu şekilde. Onu görmedi. Çok ağladı oradan. Hatta fenalaştılar annesiyle peygamber. Ümmü Eymen bunlara sarıldı. Aldı bunları. Dışarı çıkardı bunları. Deveye bindiler. Henüz daha peygamber yani daha işi soğumamıştı o ateşi. Ebu Adeyne'ye gelince Mekke'ye dönüşünde annesi uzandı kaldı beraberle. Peygamber sana abandı. Başı almamaya. Annesi de ölüyorsun dedi. Beni kim bırakıyorsun? Babası görmemişti bu şekilde. Son kendini toparladı Hazreti Amine. Oturdu. Aldı kucağına. Dedi ki yavrum Muhammed'im her yaşayan ölür, her yeni eskirir. Ben de öleceğim. Vaktim geldi abi. Ben de öleceğim. Ama sana doyamadım dedi. Ben. Seni oldu göremedim. Biliyorum ne olacağım ben de böyle. Tabağında ruhun teslim et olmaktan böyle. Ebba denen yerde böyle. Orada böylece. Melekler şaşkın. Ya Rabbi bu Hatim-i Lemya bu Muhammed'si böyle. Son peygamber böyle. Babasını hiç görmedi. Annesini aldın. Gurbet ellerinde yolda. Şöyle aldı annesini bu şekilde. Tabi dağ taş ağlamadı. Melek ağlıyor böyle. Herkes ağlıyor. Ağaçlar ağlıyor böyle. Melam buyurdu ki onu ben terbiye edeceğim. Babasını terbiye edemez ana babamı derler. Peygamber arsaları oradan tabi getiriyor emeğim onu böyle. İki sene bu ders yanına kaldı. O da vefat muhtemelen bak. Yetim hep üzerine yetim böyle. Amcası aldı böyle. Ebu Talip. Yengesi de adı Fatıma. Hasta annesi adı Fatıma. Ama çok iyi baktı Peygamber böyle. Çok iyi baktı. Ne kadar baksa tabi yetim muhtemelen. Boyu bir köpü şeyler böylece. Sonra elhamdülillah evlenince biraz rahatladı. O dönem Araplar erkek evlenir. Hemen evlenir böyle. Çünkü evlenmek o zaman kolay. Söylenecek böyle. İsterler. Olduğunu tamam. Al götür. Yatağıma bir şey isteyeyim böyle. Hem böyle. Hiçbir şey yok böyle. Beyaz eşya, kara eşya, kırmızı eşya yok. Nişan, düğün, saz, caz bir şey yok tabi o zaman böyle. Gün alması bir şey yok böyle. O kadar çok basit oldum bana evlenmek böyle. Peygamber'e 25 yıl evlendi ancak ben hatırladım. Hatice Validemiz'e böyle. Fakirlik yoksul oldu. Yani yoksul geçti gençliğe beraber. Geçti. O zaman biraz rahatladı. 40 yaşına gelince ama peygamberlik alametleri başlayınca önce manevi harf geçiş olmazsa düşmanlarla olur böyle. Düşmanlar böyle. Devamlı düşmanlaşma ona bu şekilde. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri gün üzeri hesabında uğraşır. İnsanı İslam'a davet eder. Kabile kabileye gider. O kızın güneş altında çöl doğasında kumursa yakalanır böyle. Ağaç susuz böyle. Bir kişi kurtaran derdi. Çırpınıyor mu derdi? Çırpınıyor böyle. Bin kişi kurtaran derdi. Eve geliyor. Evde de uyuyamıyor derdi böyle. Yani uyuyamıyor böyle. Hatta bir gece evine geldi. O eve Ayşe var demeyin böyle. Eve geldi. Soyundu. Yorgun mu? Bir şekilde bitkin bir halde eve geldi. Yatağa girdi, yattı ama yatamıyor muhtemelen. Yani. İşin ile aşk yanıyor muhtemelen. Aşkullah. Yanıyor muhtemelen. Yani işler böyle. Allah kulluk etmek istiyor. Yani yatma işime gelmedi muhtemelen böyle. O makamda tabi böyle. Ama kadında hakkı var şimdi bak muhtemelen. Bak. Adalet de bakamam ben der. Ben de diyorum ya kadın hakları, kadın hakları muhtemelen böyle. Bak makamda hakkı var böyle. Ne de Peygamber Ayşe Validemize? Ya Ayşe, şu anda senin yanına geldim. Sende, bende hakkım var. Yani senin yatmam gerekiyor hak olarak. Eşi var böyle bir şey. Eğer izin verirsen, bak izin verirsen razı ol, izin verirsen gönülden razı olursan kalkayım namaz kılayım. Allah'tan dikileyim böyle. Allah'ta işim yanıyor böyle. Kaşı Validemiz, Ya Resulallah, Nefsim seni yatmak istiyor, nefsim böyle bak. Yani seni yatmak için nefsim böyle, sana sarılmak için nefsim böyle böyle. Seni istiyor ama senin arzunu nefsimi tercih ediyorum karşısında. Kalktım orada ben böyle. Kalk, gece kalktım orada ağlıyorum ben. Ağlıyorum ben hastayım. Gözyaşları verdim şahı böyle böyle böyle. Devamlı böyle. Yani sonra bir kral yapıyor hızlıdır böyle. Durmadan böyle melek savaşta düşmanlar bir geliyor, düşman savaştı, yaralanma, dişi kırıldı, yana da zırhçı arkaları battı muhteremler. Ne çiller ne çiller bende. Geçti bu şekilde. Şimdi teravih namazı da sünnet muhteremler böyle, sünnetli böyle. Günümüzde bir sapılık hareketi var böyle, yani Kur'an Müslümanlığı diye. Bu aslında Hindistan açtığı bu. Sapık Hindular tabi çıkardığı bu şeyler bu. İslam'ı bölmek için. Oradan Ersel Üniversitesi'ndeki bazı kişiler bunu aldılar oradan Hindistan'da böyle. Oradan İstanbul'a geldi. Türkiye'de bayağı bir yayıldı. Kur'an İslamlı yani Kur'an'a göre din İslam diyor böyle. Peygamberimiz Kur'an anlaşılmaz ki hatırlayan böyle ya. Ya. Şimdi mesela ceza diye kanunları var. Ceza böyle vardı böyle. Anayasada yazılı mı bunlar? Yok değil mi efendimler? Bakalım ne kadar trafik cezası, ne kadar trafik cezası. Değil mi mesela böyle? Bakalım anayasaya var mı orada? Yok değil mi bunlar böyle? Böyle. Kur'an, anayasa Kur'an muhtemelen mi böyle? Anayasa Kur'an böyle orada. Onda namaz kılın var mı? Nasıl kılınca namaz kılınacak? Bunu peygamber gösterecek. Onun için böyle peygamber gönderiyor muhtemelen kadar böyle böyle. Gönderiyor. Buyuruyor Aleyhisselam'a peygamber buyuruyor. Bir ad-ı şerifte Rabbim oruç süre Ramazan farz kıldı. Ben de gece teravih namazına sünnet kılıyorum böyle. Peygamber sünnetidir muhtemelen. Peygamber aşkı, sevgi böyle böyle. Peygamber tabi olmak muhtemelen. Böyle buyuruyor. Habibim söyle. Allah'ı seviyorsan bana tabi olmaz böyle. Fettibûni yubikim Allah'a bak. Allah'ı seviyorsanız o halde fettebiûni bana tabi olun böyle. Allah sevgisi peygamber tabi olmuş böyle. Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Ramazan'da gece çıktı. Daha kendi kendine böyle namaz kılacak. Karanlık tabi ışık yok. Işık yok böyle. Namaz kılacak kendi kendine. Bunu gören sahabeler. Sahabeler de o ilk Müslümanlar. İlk Müslümanlar. Peygamberin aslında yaşayanlar, ona ben imad yaşayanlarım da böyle. Nemul onlara böyle. Ama ondan layıkmış o makama. Yüzünü kaldıramadılar böyle. Bakın sahabeler de uyuyamadı evlerine çoğu verse böyle. Etraf dolaşıyorlar, Resul abi gece görelim dedi ben böyle. Bazıları peygamber mesleğe girdi, namaz kılıyor. Hemen işler birbirine, gelin gelin gelin, kanunda böyle. O uzay böylece. Üçüncü peygamber gece geldi, peygamber de 8'e rekli namaz kıldı. Hemen evine gitti. Kala evde tam da Aleyhisselam dedi böylece. Bir de çıkmadı böylece. Yani farz kılınmasın diye böyle. İşte fazla istek olunca farz kılınmasın. Ümmetin bunu yapamaz diye böyle. Yapamaz diye böyle. Sonra peygamberden sonra tabi bu itirarında kılınıyor böyle. Ama tek tek kıl sahabelerinde böyle. Yastığında imam kıldırırdı. İmam çekilirdi kenarıya. Herkes kendi kılardı. Tabi namazını böyle. Kılardı. Bir de şöyle bir şey başlar böylece. Kur'an-ı Kerim'i iyi okuyan kurallar. Oraya bir kurra, arkasında beşan cemaati. Oraya bir kurra, beşan cemaati. Bir kılıyor böyle. O da böyle. Hazreti Ömer zamanına kadar, peygamber sayıyor böyle. Hazreti Ömer zamanına kadar. Hazreti Ömer meşte girdi, baktı. Tabii sahabeler bunun hepsi böyle. İçinde tabi'in de var. Yani peygamberi görmeyen de içinde tabi. Sonra Müslümanlar var içinde böylece. Namazları böyle. Hatim namaz kılır. 20 rekat namaz kılır böyle. Kesinlikle vererek. Hazreti Ömer karar verdi. Halife o zaman tabi böyle. Bunları toplayayım ben. Bir imamı da namaz tabi olsunlar. Cemaate kılmasına böyle. Parça olmasın parça parça. Bölüm olmasın böyle bu şekilde. Hazreti Ömer 20 rekat olarak teravih kılınmasını iki de bir selam vererek hatimle kılınmasını. O dönem bulunan bütün sahabeler bunu icmaya kabul ettiler muhtemelen böyle. Şimdi İslam'ın 4 kaynak vardır böyle. Kur'an, kitap yani böyle. Sünnet, icma ümmet denir böyle. İcma böyle. Ümmetin icma bir araya gelmesi böyle. En büyük icma ümmetedir, sahabelerin icma muhteremler. Yani sahabeler bir konu icma etmiş, bir araya gelmişlerse o onunkini değiştiremez. Hiçbir müçtehit ona karşı çıkamaz. Sahabelerin icma ile Hasem-i Halim'in zamanında ne oldu? Teheccüd namazının cemaatle kılınması, 20 rekat kılınması ve karar verdi bu dönemde. İşten tek biri efendim bu 8 10 demedi. Peki kim bu namazı kılırdı? Şu arada Fatime kıldırılacak. Tahant okuyacak. Kılacak böyle. Übey bin Kâb vardı. Übey bin Kâb Hazretleri böyle. Übey bin Kâb Hazretleri böyle şey. Peygamberimizin zamanında konu ezberleyen tamamını muhtemelen böyle. Daha başka sahabeler vardı. Bu en fazla işlendi böyle. Übey bin Kâb Hazretleri böyle şey. Hatta bir gün Peygamberimiz Hazretleri namaz kılarken bir ayet atlamış. Tabi kimse demediler. Peygamber önce döndü. Übey yok mu burada? Buradayım ya Resulallah. Bak ayet atlamayı söylemedim. Ben de mensul zannettim. Hükmü kaldı zannettim böyle böyle. Yine Lem Yekun suresi gelince Peygamber Hazretleri'ne Peygamber Übey'i çağırdı. Übey gel bakalım buraya meşte çağırdı onu. Rabbim bana yine bir sure indirdi. Bana Rabbim emir verdi. Bunu sana okuyacağım. Bak özel okuyacağım. Hatta Ebi orada kendini kaybettin. Coştu böyle. Ya Resulallah dedi buyurdu. Hel semani Rabbi. Hel semani Rabbi. Rabbim benim ismimi mi söyledi böyle? Yani bir sahabi oku dedi. Yoksa Übey'i kulumu oku dedi Rabbim. Yani burada sana bir fuhal böyle böyle. Resulullah okudu muhtemelen böyle. Übey ağlıyor, yanlıyor muhtemelen böyle. Okudu. Hazreti Ömer ona verdi görevi muhtemelen erkeklere. Erkeklere Hazreti Ömer kulumu muhtemelenler 20 rekat, 2'de oturuldu böyle, 2'de bir selam verdi, 4'de oturuldu böylece. Ondan sonra 20 rekat böyle yavaş yavaş böyle, tamam okuray böyle, secde, rükûn böyle gayet ağır şekilde yavaş yavaş böylece. Yani tam böyle işleri sindire sindire böyle, kılay böylece. Kadınlara gelince, onlar arasında başka imam verdiler bu tane böyle. Kim verdi? Adı Temim-i Dari, Allah'ın size böyle. Adı Temim-i Dari. Bu kim bu? Bu Şam'da Hristiyan papazıydı muhtemelen bu. Temim-i Dari. Şam'da Hristiyan papazıydı muhtemelen böyle bu. Tabi orada o zaman Şam, Filin toprakları böyle her taraf, Ürdün, Mürdün her taraf o zamanlar böyle. Roma'nın elinde. Onun elinde böylece. Bu da Şam'da bir büyük bir kilisede meşhur bir papaz muhtemelen böyle. Tabi gelenlerden, gidenlerden duydu ki Medine'de Peygamber diye biri Medine'ye gelmiş Mekke'den diye böyle merak etti. Sordu, soruşturdu. Bahtaki tam onlara bildirilen bütün özellikler onda mevcut muhtemelenler. Onun peygamber inandı kendisi. Hicret'in 9. yılında ama daha önce gelemedi. Gideyim, gidemeyeyim derken böylece yani bir de dünya saltanatını kapamadı birdenbire. Çünkü büyük bir papaz. Para bol muhteremde. Bahşişler çok böyle. Para için yüzüyor böyle. O kadar rahatı var. Saygınlığı var. O gayet yükselti şeklinin sonra da. Bunu birdenbire bırakamadı. İşte 9. yılında artık karar verdi. Dünyaya terk etti. Hepsi terk etti. Medine'ye geldi muhteremde böyle. Gelirken de birkaç tane Şam'dan getirdi. Böyle kandil. Şam'dan böyle. O güne kadar Medine'de Mekke'de bir şey görmemişler. Bilmiyorlar onları böyle. Şam'dan. Yatsı namazında Medine'nin meşgidinde kurumu da yakarlardı ben böyle. Bir ufak bir dayı yakarlardı. Onun ardından namaz kılmaya çalıştılar böyle şey. Bu birkaç tane Şam'dan getirmiş. Buna bağlanan zincire getirmiş. Bunlara birkaç tane böyle bağladı. Yaktı onları. Peygamberlere akşam namazına gelince bunlara kim yaktı getirdi bunları? Dedi, Temim Dari. Yani dua etmez ben böyle. Ya Temim. Sen bunu bizim meşri aydınlattığı gibi Allah senin kalbini aydınlatsın bunu tam böyle. Dua etme kimseye böyle. Aydınlattı. Bu da çok İslam'a öyle girişti. İslam yaptı ki böyle İslam'a muhtemelenler çok sahabeye yani geçti böyle. Kur'an-ı Kerim'de ezberde baştan başa. Çok namaz kıldı geceleri. Hatta bir gece hatim etti rivayet ediyor. Bir gece hatim etti muhtemelen böyle. Kur'an-ı Kerim'i elham okuru baştan başa. Hiç tıkılmadan böyle okurdu. Peki ona buyurdu, şey Hazreti Ömer, sen de kadınlara kıldır ayrı bir adam. O kadınlara kıldırıyordu. Hazreti Übeyde ekilere kılıyordu. Şimdi azı cemaatimiz bazı şeyler acaba biraz ağır, nefis belki hoşlanmayabilir ama gün gelecek diyeceğiz ki kendi kendimize keşke daha fazla yapsaydım muhtemelen böyle. Hatta dünyada çok sıkıntı çekenler dünyada bulunmuş, kırılmış, hakaret edilmiş, aşağılanmış, garip yaşamış, yetim yaşamış, ezilmiş artık. Her şeyi başına çekmiş dünyada. Çok şey çekmiş dünyada. Tabi o da ölüyor muhteremler. Sahide bir gün de ölüyor. Şimdi olacak bunlara muhterem bahşerinde. Kulun çektiği her sıkıntının sevabı koyuyor mizana. Sıkıntı muhterem bakıyor böyle. Yani bir insana biraz bir başı ağrısa ama şikayet etmemek şartıyla tamam bir aspirin alabilir mesela, bir şey alabilir, neyse böyle gerekeni yapabilir. Ama şikayet etmeme şartıyla, yani sabrederek bir insanın biraz başı ağrısa, ona sabrederse, onun insanın bir Allah bir muhtemelen böyle. Hatta Kur'an'ın melam biri, bir gari hesap böyle. Bunun ecrileri sabrına iş böyle, bir gari hesap. Hesabı sığmıyor muhtemelen böyle, böyle. Biraz bir gözü ağrıdı, birisi ağrıdı, bir hafif mesela bir grip oldu, grip oldu. Aksırı, öksürdü, ateşi oldu, şıp oldu bu şekilde. Ama sabretme şartı ne oluyor böyle? Her saniyesine sağlık muhtemelen böyle. Şimdi olacak mahşerinde böyle hastalığı çekenler, cefa çekenler, ezilenler, aşağılanlar, itirip kakılanlar, yoksulluğu çekenler ama sabredenler böyle. Sabredenler. Bunların şimdi sahibi konurken çok böyle kulum sen falan yerde sana biri şöyle sözü söyledi, akardı, bağırdı, çağırdı. Sen önüne eğildin, gözden yaş geldi, ben de evine gittim böyle. Al bakalım sana kadar sahibi, al bakalım böyle böyle. Kulumuz sana falan yere aksa şöyle bir yaptı, şöyle yaptı bu şekilde böyle. Konunca, kulumu da görünce ki ya Rabbi niye daha fazla vermedin? Daha sağlam büyürdü burada. Bak oradan baktığına. Demek ki bir de oradan bakmak gerekiyor bu tabi. Yani kabirden ve mahşerden bakmak, hayata bakıyor, oradan bakıyor böyle. Sırf buradan bakarsak o zaman bize zor verir dünya oturuyor böyle. Oradan bakmak gerekiyor. Yani gün gelecek her insan ölecek oradan böyle. Her canlı ölümü tadacak, her canlı kefeni giyecek, yıkanacak, kefeni giyecek, tabutu binecek ve son dünyadaki nokta nerede nokta anıyor? Kabir, yeraltı bir çukur oturuyor. Nice köşklü bir sarayı var böyle. Sığmıyor köşkü. Yazlığı var, kışlığı var, şusu var, busu var. Özel bahçeleri var böyle. Çiçekler, ağaçlar, meyve ağaçları böyle. Yani her istediği var. Arabası var, hatta özel uçağı var. Her imkana var muhteremler. Ama sonuç ne? O da aynı mezar çıkıyor muhteremler. Bir farkla onun mezarın üstü daha süslü olabilir. Mezarın üstü ama. Altı ne yapıyor? Allah'ım öyle. Bakarsın belli oluyor mesela kabristan böyle. Onun mezar ölçüsü daha işte böyle. Onu yaparsın da böyle böyle. Hastanın dışını sen durmadan boyu hastanın dışını boyu doğru boyuyorsun. Hasta sanı kırılır dışarıdan böyle böyle. Bu iş adı cemaatin ya bir de oradan bakma gerekiyor o trene. Oradan bakma gerekiyor böyle. Yani şu anda öldük biz de mezara girdik muhtemelen böyle. Kefene sarıldık muhtemelen böyle ya. Mezara girdik böyle. Efendim işte benim çok eşim, dostum, şunlarım, bunlarım, kalabalık benim. Kalabalık, doğru, cenaze gelirler ama nereye kadar? Mezarın kapısına kadar götürürler. Ya. Kişi mezara indirilir. Hele hava soğuksa, yağışıysa, acı ediyor mu? Tek et böyle. Çabuk çabuk olsun böyle. O çamura. Oraya bırakılır. Ta düzülür böylece. Hemen işte kısa bir şey okunur. Hava yağış soğuksa bu şekilde. Oturur herkes hemen tıpış tıpış yıldır böyle. İşte en zor an o anda mevtaimdir bak. En zor an o anda. En zor böylece. Çünkü ölen kişi Peygamber Aleyhisselam buyuruyor. Kendisi yıkayanları görür. Tabun taşlarını görür. Mezar indirerek görür. Ve bizim görmediğimizi görerek melekleri de görür. Ruhları da görür muhtemelen böyle. Mezarını da görüyor böyle. Gerçek mezarını da kendisi görüyor bunları. Görüyor bunları. Şimdi oradan kişi ne yapıyor? Onun ruhu. Tabi beden göz görür muhtemelen. Beyin öldü ya bir ölüm böyle göz göremez böyle. ruh böyle. Ruh görür, ruh melekler gibi. Bazı ötesi ruhu böyle. Yani nasıl ki bazı ışınlar, mesela ışınlara mesela bir duvar deli geçer. Mesela böyle. Bazı ışınlara böyle. Ruh da böylece üzerine tağ dizilmiştir, top atılmıştır. Ona göre muhtemelen. Arkadan bakan muhtemelen. Arkadan bakan, yalnız kaldı muhtemelen. En zor an muhtemelen. En zor muhtemelen. En zor an muhtemelen. O köşkü kaldı, sarayı kaldı, arabası kaldı, yatı kaldı, uçağı kaldı, çiftliği kaldı, yaz, hepsi kaldı kaldı böyle. Elbiseler, kumaşlar, gardıroplar dolu böyle. Beğenmiyor bunlar. Süs her gün değişiyor böylece. Hepsi kaldı. Bir çorap oradan getiremedi. Kendini görüyor. Bir beyaz kefene sarılmış, pamuklanmış yatıyordu burada böylece. Bir iki metre kare mezarda böylece. Arkadan bakıyor. En azı o an geliyor muhtemelen böyle. İşte dünyadan yapmışsa önce namazı geliyor muhtemelen. Namazı geliyor. Önce namazı geliyor. İnsan şeklinde küçük olay biraz. Fakat çok nurlu geliyor namazı geliyor muhtemelen. Namazı geliyor. Eğer namazını vaktinde güzel kılmışsa hemen geliyor. Mezarı örtülünce hemen geliyor. Eğer namazını biraz geç meş falan kılıyorsa hemen gelemiyor muhtemelen böyle. Hemen gelemiyor muhtemelen böyle. Hatta bir şey vardır, Selman diye biri vardır, kadın. Çok salih, iyi kadınmış kendisi böylece. İyi olduğu halde, yani örtülmesi, tesettür, her şey yerinde namazını kılıyor. Yalnız ev işlerine, çok bağımlı ev işlerine, titizmiş ev işlerine böyle. Ama şurası toz konmuş, bureşik olmasın, kilim yamuk olmuş, halı yamuk olmuş, ter şey olmuş öyle. Onunla meşgulken çoğun namazını biraz geç kalmış namazını muhtemelen böyle. Dünya böyle temizliğine patışkınan dolayı halbuki kalp temizliği lazım bize kabirde. Bunu tabii bir gece rüya ölür rüyasında. Öldüğünü görüyor rüyasında. Ona böyle bunu gösteriyor böyle. Rüya aleminde. Ama gerçek rüyaya uyanık gibi görür kişi onu görür. Ve net olur, uzamaz fazla. Kısa olur böyle. Rüya karışmaz yani. Bir konu işlenir böyle rüyada böyle. Net olur, kısa olur böyle, açık olur böyle. Bu hafıza kalır bu. Öldüğünü görüyor. Bunu da yıkıyorlar. Yıkayanları görüyor muhtemelenler. Kimi su döküyor, kimi yıkıyor böyle. Orada konuşuyorlar. Şunlar bunlar. Girip çıkıyor onu tabii böyle. Onları, kimi gülüşüyor, kimi ağlıyor, gözü yaşlı. Onun hepsini görüyor. Bu da işte konuşmak ama tabii dil hareket etmiyor muhtemelen böyle. Neye benziyor? Fevşi insan gibi. Fevşi insan gibi ona benziyor böyle. Yani kendini biliyor ama fevşi insan gibi oluyor böylece. Tabii namazı kılınıyor. Mezara bırakılıyor. Herkes dağılıyor muhtemelen. Bakıyor herkes dağılıyor. Akarsan git akarsan böyle. Yalnız kaldı böyle. Gene bak eyvah ben de mi öldüm be. Ben de bu kefene gideyim sanılıyor böyle. Pamuklarımı gülsüz yapıyormuş böylece. Üzerine tahsil edilmiş ve karanlık bir de bu şekilde. O anda bir aydınlık beliriyor. Şimdi çakar gibi böyle. İki melek suyu karşı gibi böyle. Altta münker nekir. Biri bembeyaz, biri kapkara. Biri çok beyaz, biri kapkara böylece. İki melek suyu karşı dikiyorlar böylece. Şimdi başta buna kabir sorusu muhteremler. Yani kimlik. Orada günün kapısı ayrıldı muhteremler. Buna şimdi başlıyor kabir sorusu böyle. Ya Selma, men Rabbüke. Rabbin kim? Onda şok oluyor bir korku. Ruhsal şok diyor bana. Ruhsal. Ruh şok oluyor böyle. Şimdi Rabbim, Rabbim bulamıyor sana böyle böyle. Cevabenin daha fazla bari mevkte. Ya selama men Rabbike. Ben Rabbike böylece. Artık bu korkudan şoktan şoka giriyor ruhsal böyle. Bunalmıyor ruhsal bunalmıyor. O kadar muazzam çıldır gibi oluyor böylece. O anda mezarın başından biri geliyor. Kanın şeklinde, küçük bile kanın şeklinde. Nurlu gayet geliyor böyle. Ben diyor ki Rabbim Allah de. Rabbim Allah deyince hem tabii Rabbim Allah. Diğer tabii sonra soruyorlar. Dinle İslam'ı koyup peygamber soruyorlar böyle. Yardım ediyor. Onların cevabını veriyor muhtemelen. Merde gidiyorlar. Ona göre bu kadar böyle. Şimdi Selam Hanım mezarında böyle. Kefenli kendini görüyor biliyor bu şekilde. Ama şoktan kurtulma çıkıyor böyle. Çıkmaya bakıyor böyle. Ruhsal şoktan böyle. Oh oh derken böyle bir kendine geliyor. O nurlu varlığa bakıyor. O kadar güzel ki böyle. Yani onu hem uyum sağlıyor, onu gayet gönlü, ruhu onu seviyor. O kadar güzel bir şey. Bir aydınlatıyor onu mezarında. Sen kimsin Allah aşkına abi? Sen kim Allah aşkına böyle? en dar zamanda sen yetiştin bana bak. Ha, bu kadar eşim, dostum, çevrem hepsi vardı. Kimse orada kalmadı böyle. Ben tek bırak gittim bunlar böyle. En dar zamanda sen benim geldin. Sen ki Allah aşkına ben de senin kıldığın beş vakit namazını muhteremler. Allah beni bu şekilde çevirdi. Kıyamete kadar ben sabırda kalacağım burada. Sen biraz duruyor. Peki diyor namazın işini. Madem benim namazımsın da niye daha önce gelmedin ama? Ben çok korktum ama. Niye daha önce gelmedin? Gülüyor. Sen de beni geç kaldın biraz muhteremlere bak. Rabbim inşallah muhterem cemaatimiz namazımızı güzel nasip etsin ama hep namaz vardır böyle. Yani dinin diye namazdır böyle. Yani direksiz bile olmadığı gibi namazı din olmaz muhterem böyle. Dinin diye namazdır inşallah böyle. Namazımızı ihmal etmeyelim. Ve bunu vaktinde kılma şansı. Elden geldiği kadar muhteremler. Çok sıkıştı mesela. Çok daha zaman sıkıştı. İki şey olmasa fazla iş olmasa böyle. Sıkıştı böyle böyle. Çok sıkıştı. İki şey olmasa farzını kalın. Namazı ihmal edelim muhteremler. Namaz böyle. Bir de şimdi elhamdülillah Ramazan ayı artık geldi muhteremler. Yani mahalle kokusu geldi. Namazın feyizi, ruhsal feyizleri artık geldi dünyaya yansıdı dünyaya böyle. İnşallah Ramazan'da böyle güzel karşılanalım Ramazan'ı. Yani geride sevinelim muhteremler. Gün uzun şey korkmayalım muhteremler. Gün uzun oluyor ama ne yapıyor? Ona göre sevabı da çoğalıyor muhteremler. Şimdi mesela bir insan namaz kılarken değil mi? Kibir kısa okuyor. Mesela velhasıyla ihlas okudu böyle. Namazı kılıyor böyle. Öbür lehmikli okudu, izazüzü okudu mesela değil mi? Daha uzun okudu böyle. Onun sevabı bir mi? Yok tabii böyle. Yani bir insan ama insan bir kelime falan okusun, onun sevabı daha çok olmuş böyle. Oruç da bunu yok tabii böyle. Yani zaman uzun ama ne bu sevabı ne oluyor? Bu sevabı da çoğalıyor tabii böyle, çoğalıyor böyle. Ne var ki? Bunları şükür etmeyelim tabii böyle, etmeyelim bu şekilde. Bir de namaz kılarken tekvallık tabii, tekvallık böyle. Helal yeme muhtemelen böyle. Yani mümkünse doğal gıda böyle. Doğal gıda. Çünkü genlerin bozulması bu şeytanın alameti muhtemelen abi. O konuya girmiyorum. Yani bu Kur'an'da var muhtemelen. Genlerin bozulması meselesi var muhtemelen böyle. Kur'an'da. Yani bunun için doğal gıda. Her şeyin doğalını yemeye çalışıyor muhtemelen böyle. Helal yemeye çalışıyor inşallah. Sonra mümkün olduğu kadar besmele şerif bile sağ yeme gerekiyor. Soframızda yerken de müzik falan çalmamalı muhteremler. Efendim işte ilahi söylüyor ama gene müzik var. Yani kelime değişiyor ama aynı alet. Değil mi şimdi muhterem böyle? Ya. Alet muhterem böyle. Abi ürün, çocuğun bir lazımlı. Eşitim var da eşitim tuval yok evde mesela. Çocuklara lazım der. Çocuklara otur adamı çocuklara muhterem böyle. Lazımlı efendim çocuğun pişti değil de ben buna çorba koydum. Olur mu? Olmaz muhterem böyle. Ya. Aynı çalgı aletleri muhtemelen böyle. Yani adı ilahi ama aynı çalgı aletleri muhtemelen böyle. Bunun için bilhassa Ramazan'da böyle kanalların hemen hepsi Müslüman kesiyor muhtemelen böyle. Ama ne yapıyorlar? Tabii İslam olmadığı için böyle hep böyle tersini yapıyorlar böyle. İşte müzik ilahi koyma böyle. Sapıkları koyuyorlar böyle oraya konuşucu böylece. Yani akademisyenler vardır ki böyle sapıklar muhtemelen böyle. Yani oruç tutmayan namazı kılmadım böyle. Abdestli bunların bunu böyle. Onlara bu kadar bir şekilde vereceğim. Ondan kaçalım inşallah cemaatine vereceğim. İnşallah böyle bu sabır ayıdır. Bunu inşallah sabır ve sebat ile tutmaya çalışan muhteremler. Allah şimdi orucu kabul etsin inşallah. Lillahi Teala Fatiha.